Ja, ma vitatkozni fogunk. Ez volt a, ugye volt egy közösségi poszt a YouTube-on. Hol is kezdjük? Hol is kezdjük? Várjál, még nem, még intro előtt vagyunk, szóval akkor igen, most végre elmondhatom, hogy a mottod.hu-n elérhetőek az új fókuszcsoport termékek, amit a Margaréta lány álmodott meg. Kövessétek az Instáját, amúgy nagyon menő cuccokat csinál. Nyilván a pólók menők, de ez nem a legmenőbbek, amúgy várjál, meg is nézem. Van egy pólóm is, amit tudok mutatni. Mit én próbának elkértem. De a legmenőbbek szerintem a bögrék. Szerintem azok nagyon menő. Teki kapott egyet, és hát most szerintem nincs elmosva, úgyhogy nem tudja megmutatni, de már előző részben megmutatta. Szóval ezeket ide bevágom, aki akar, az nézzem föl. Mit akartam még mondani az intro előtt? Valamit meg akartam mondani. Azt írja valaki, hogy a volt kódot akartad mondani. Igen, ideírom, hogy fókusz, mert már elfogytak a volt kódok. Múltkor is pénzt kellett fizetnem, amikor rendeltem kaját. Olyan rosszul éreztem magam. Ez egy férfi, egy szoknyában és egy rózsaszín, vagy csak egy nagyon csúnya nő? Vagy ilyet nem lehet mondani? Utóbbi. Vagy hát a faszom se tudja. Amúgy a vonam megosztott egy ilyen mémet, képzeljétek el. Megosztotta az új videót is, amit tegnap raktam ki még, és Ábellel ugye. Az Ábel egy kicsit oltogatott engem. Szellemi megrendelés youtubereknek. Itt volt egy kedvenc hozzászólásom, gondolat, ezt felolvasom neked. Nem tudom, hogy kinézi ezt a fókuszcsoportos srácot, de borzasztó. Egy rendezetlen külsejű, lassú beszédű, a régiek erre azt mondták, hogy megalszik a teje szájában. Bamba fiú, próbál okosakat mondani. Ez úgy be van lassulva, mint akik reggeli kávé helyett hüvet szív minden reggel. Ez a kedvencem, egy másik válasz rá. Ezzel én is egyetértek. Tényleg nem a külső teszi az embert. Ha az igazságot egy hajléktalan mondja, akkor is igazság. De basszus! Aki önként áll a kamera elé és komoly témáról akar beszélni, akkor kicsit legyen már rendezettem. Nem kell itt túlgondolni, nem az államvizsgáját kell, hogy megvédje 10 professzor előtt, de egy kis hajformázás, meg egy egyszerű ing azért elférne rajta. Fokkal komolyabban vehető volna. Ezek szerint az ing hiányzik rólam. Úgy mi nem rendezett rajtam, azon gondolkozom, a hajam, azt tudom, hogy nem. De hát, hogyha meg le lenne vágva a hajam most hirtelen, akkor meg az lenne a baj, hogy fodrászhoz mentem, miközben zárva vannak a fodrászok, nem? Olyan, mintha illegális házi buliba mentem volna. Egy fekete póló nem elég, hogy ide álljak a nappaliba, és pofázzak hülyeségekre? Tehát itt az ideje. Milyen? Te jó Isten! Ha! Bevettétek! Na. Na mindegy, bocsánat, hogy nem vagyok ingben, de hát én nem szeretek annyira ingben lenni, és gondoltam, hogy úgy tudom, az internet az egy lazább platform, mint a tévé, de hát lehet, hogy nincs igazam. Akkor, ma vitatkozunk. Azt írtam ki, hogy a celebekről, az influencerekről, az influencer és celeb kultúráról vitatkozzunk. Ugye ezt még a Fantanótól loptam, ezt a kis vitás videó ötletet. Szerintem én rontottam el, mert az előző a vitás téma az a magyar youtuberekről szólt, ez a téma meg túl közel volt hozzá, úgyhogy most is egy csomó hozzászólás csak a youtuberekről szól, de én itt szerettem volna egy kicsit egy tágabb irányokba elmenni, meg nem csak a youtuberekről szóljon, hanem az influencerek, meg a celebek azok nem egyenlők a youtuberekkel itthon. Hogy mondjam, ez a tavaszi időszak, ez nekem, ez az eleje valahogy halál, aztán majd augusztustól megint meg fog dögleni. Vagytok páran a kamera másik végén is, akik nagyon sokat szívnak az allergiával. Nekem is ez a keresztem, és tudom mekkora szopó, úgyhogy tartsatok ki. Hát ez egy ilyen. Ezt a szenvedést csak azok ismerik, akik allergiásak. Milyen hozzászólások jöttek tőletek, megvitatjuk ezeket, amíg meg nem döglök itt a kamera előtt. Ezzel nem vagyok egyedül szerintem, de jó lenne már látni a Radics Petis tehetségkutatót. Jó, amúgy ez nem tudom, ez hogyan a témához, de ez volt a top komment. Még egyszer és utoljára kijelentem, és utána, hogyha bárki megkérdezi, linkeljétek neki ezt a videót. Én ebben a műsorban egy zsűritag vagyok. Nem szervező, nem tulajdonos, nem tudom micsoda, egy zsűritag, akit ha hívnak, akkor menni fog, mert szeretem a társaságot, de nem én döntök semmiről, se a büdzséről, se a műsortervről, semmiről. Nekem azt mondják, hogy ugye Ádám, na akkor műsor van, mikor érsz rá, egyeztessünk, akkor megyek. De ezen kívül nekem ebben nincs beleszólásom, úgyhogy ne rajtam keressétek ezt. Radicsot basztassátok vele, ha-ha, de örülni fog ennek. Na, Petra azt írja. Szerintem az influencerek gyerekei simán beperelhetnék felnőtt krókba a szüleiket, hogy kirakták őket mindenhova. Szerintem simán nem, mert az ilyen dologoknak van egy ilyen elévülése, de én is csodálom, hogy még nincs valami törvényi szabályozás erre. Szerintem eljön az idő, hogy ezt valahogy törvényének szabályozva lesz, hogy használtad a gyereked meg minden. Szóval az, hogy valaki kirakja néha a gyerekét az Instára, én nekem is néha van áll erről egy kép. Szerintem ez nem egy szörnyű dolog. Az már más, hogyha tartalom már a gyerek, vagy a gyerekkel adnak-e dolgokat, az már egy érdekesebb dolog. Vagy hogyha a gyerekből konkrétan influencer csinálnak, ugye rengeteg híres ember gyereke influencer már, ami nem tudom mennyire organikusan jött nekik. Nagyon fiatalon bekerülni a szórakoztató iparba, általában inkább szarul jön ki belőle hosszú távon az ember, mint jól. Szerintem jó lenne pozitív tartalmat is gyártanod, Ádám. Pont ma dumáltunk egy jó barátommal, aki szintén aktív néződ, hogy rengeteg olyan dologgal foglalkozol, amin csak csüffögni lehet. Az milyen szó? Amúgy jó szó, de nem ismerem. De úgy érzem, hogy mit jelenthet. De szubjektív meglátásom az, ha egy-két olyan epizód is akad, ahol csak úgy pihenéskép, valami olyanról is tartalmasabban beszélsz, ami szerinted jó dolog, mint mondjuk a liget, az remek kontrasztot adna a csatornának. Úgy szerintem voltak most ilyen részek. Például a VR-ról beszéltem, hogy mennyire szeretem. Előtte Magyarorsi Csabáról, az is egy pozitív rész, szóval szerintem vannak. Amennyit tudok, belerakok. Csak egyszerűen, ha nem találok olyan témát, amiről szerintem érdekesen lehet beszélni, akkor nem csinálok róla részt. Mert engem is azért korlátozott számú dolog, ami így igazán így fellelkesít. Úgyhogy nem lehet az, hogy így túl használni őket. Fókuszcsoport nem fog minden műfajt lefedni. Szóval valamennyire érződik, hogy ez a fókuszcsoport főleg inkább a kritika a megfelelő szó, legyen az videó, legyen az valami társadalmi dolog, legyen az valami éppen aktuális hír, de kritikusabban áll a dolgokhoz. Aki épp erre vevő, az rákattint a fókuszcsoportra, de nem tudok mindent lefedni. Szóval aki most egy lazább, pozitívabb tartalmat akar, akkor van egy csomó ilyen a magyar YouTube-on. Nekem is jó tesz, ha vannak néha pozitívabb tartalmak, de nézzetek körül a magyar YouTube-on, rengeteg pozitív tartalom van. Nem tudok kiszolgálni mindig minden igényt. Sokszor azt érzem, hogy az influencerek a digitális csövesek. Mert összetarhálják a YouTube hirdetésekből az aprót, aztán kunyíznak a Patreonon is egy kicsit a tucat-kacat tartalomért. Emellett sokan kapnak némi alamizsnát ingyen termék formájában, némi művigyorért és reklámért cserébe. Emellett folyamatosan megszólítanak, hogy lájkoljak, iratkozzak fel, osszak meg, vegyek sapkát, pólót, pulcsit a webshopból. Sosem elég nekik. Örökbe ne fogadjam őket? Megszólíthatnának valami egészséges dologgal is, például tegyek magamért, másokért, a környezetemért, de inkább maguknak kunyiznak. Szerintem lehetne több nemes cél a palettájukon, amit nem automatikusan önpromónak állítanak be, vagy nem egy aktuális hype vonatot lovagol meg. Ismerek ilyen csatornát, de nagyon keveset. 82 like. Nehéz itt bármivel egyetértenem sajnos, pedig én is kritizálom a influencereket, de a digitális csöves, az szerintem nem a megfelelő kifejezésben. Biztos vannak ilyenek, de a csöves az csak kér. Itt meg a tartalomgyártót ezt azért támogatott, hogy valami tartalmat megkapjál, ami támogatás hiány lehet, hogy nincs ideje, vagy nem lesz hosszú távon ideje csinálni. Szóval ez inkább egy ilyen adok-kapok dolog, mint a csöveskedés. Az, hogy összetarhálják YouTube hirdetésekből az aprót, ezt teljesen nem értem. Ez, hogy összetarhálják. Azt nem tarhálás, hogy van egy tartalmad és reklám van rajta. Adsz egy terméket és pénz bekerül. Hát most ez mi a tarhálás ezen? Kunyiznak Patreonon. A Patreon az pont egy olyan platform, ahol szerintem az ilyen tucat-kacat tartalomért nem fizetnek az emberek. Szóval aki már Patreon csinál, az rengetegszer azért azok igényesebb tartalmak szoktak lenni. Nem nagyon csinál Patreont egy erbence, hogy kimenne rá. Szóval én ezt nem gondolom. És én is támogatok Patreonon tartalomgyártókat, mert ad érte valami plusz tartalmat, vagy csak... Margarita lánynak kéne már Patreon. kereslet kínálat. Ott van, azt mondják, hogy támogatsz Patreonon, ha nem akarod, nem kell. Hát, most, ingyen terméket kapnak, igen, biztos kapnak, némi művigyelőért és reklámért cserébe. Szerintem ne legyenek kétségei, nem csak az ingyen terméket kapják meg, hanem még mellé a pénzt is. Folyamatosan megszólítanak, hogy lájkoljak, iratkozzak fel, osszak meg. Hát ezzel most mit tudok kezdeni? Nem folyamatosan téged szólítanak fel, hanem hát ez ilyen a YouTube, hogy nem tudhatod, hogy melyik videód ér el több emberhez, és akkor ha mindegyikbe bemondod, hogy iratkozzanak fel, akkor több lesz a feliratkozód. Nem gondolom, hogy ez szörnyű dolog, hogy elmondják, hogy iratkozz fel, mert láthatóan egy csomó ember elfelejti. Örökben ne fogadjam őket? Na, ezt már nem teljesen értem. Megszólíthatnának valami egészséges dolga, például, hogy tegyek magamért másokért. Most neked tényleg az kell, hogy ezt a szádba mondja egy influencer, hogy légy, tegyél másokért a környezetedért. Neked ezen múlik az, hogy teszel a környezetedért, hogy megkére rá a, nem tudom, milyen tartalomgyártó, azzal nem tudok mit csinálni. Inkább maguknak kunyíznak. Hát a boltban a bevétel meg a boltnak megy, erre azt tudom mondani. Milyen jó lenne, a Spárba is bemennél, és a környezettudatosságot hirdetnék, de nem, hát ott is az van, hogy a bevételt szeretné a Spár magának. Hát ezzel mit lehet kezdeni? Ez ilyen az élet. Szerintem lehetne több nemes cél a palettájukon, amit nem automatikusan önpromónak állítanak be. Én is mondhatnám, hogy lehetne több egészséges, lehetne több étterem a környéken. Hát erre most, ez most egy olyan dolog, amit tök jó, hogy így kimondtam, és akkor csináljak egy éttermet a környéken. Ez mondjuk egy megoldás lehet. De ez az, hogy így nekem vannak ilyen igényeim, én szerintem így lenne jó, akkor csináljatok olyat. Nem akarlak titeket támogatni, de vannak igényeim, hogy milyen tartalom lenne jó, szerintem legyen olyan. Naív hozzászólásnak tűnik. Bármikor bárki csinál a tartalmat, hogyha valamit hiányolsz, akkor csinálj egy olyan tartalmat. De ez ilyen nesze semmi fog meg jól nekem egy kicsit ez a hozzászólás. Számomra az influencerekkel és tartalomgyártókkal az a legnagyobb problémám, hogy nulla felelősség tudattal közvetítenek egy hamis világképet a fiatalabb generációnak. Ahol csak a kinézet számít, semmibe véve a tudást, kreativitást, belső értékeket. Formálják a társadalmat, igénytelen tartalmat gyártanak, lehúzva az amúgy sem magasan lévő mércét az igényes tartalom felé. Kissé általánosításnak érzem. Szerintem rengeteg influencer és tartalomgyártó van, aki egy jó dolgokat közvetít, de azt sem gondolom, hogy mindenkinek a valóságot kell közvetíteni. Hát ez egy szórakoztatási forma. És nyilván van, aki nem a valós képet rakja ki, vagy nem az unalmas részeket rakja ki az életéből, hanem az izgalmasakat. Egy filmben sem azt akarod nézni, hogy a főszereplő mosogat. Szóval ezt miért várod el akkor a tartalomgyártóktól, hogy teljesen a valóságot kell átadniuk, miközben azt te se néznéd. Szóval ezt nem teljesen értem a hamis világképet. Jó, az, hogy csak a kinézet számít, nem azt gondolom, hogy ezt a influencerek miatt alakult így, hanem csomószor erre van igény, és ezért azokat az embereket kapják fel a tömeg. Szóval ez nem az influencerek vagy a tartalomgyártók hibája, hanem a tömeg mindig meg fogja találni azt, amire igénye van. Ez a probléma, amit felvázol, valamire igaz, de ez nem az influencerek korával jött el. Egy csomóan néznek igénytelen, unalmas, semmit mondó tartalmakat a YouTube-on, az Instán, de 20 éve megnézték ugyanezt a tévében. Úgyhogy nézték ugyanezt az újságokban. Nem a tartalom alakult át annyira, bár a formája átalakult, de inkább csak a platform. Nem azért megy a sok szar a tévében, mert a tévé gonosz, hanem erre van igény. És ez tökéletesen látszik a YouTube-on, hogy rengeteg semmit mondó unalmas szar tartalom van, mégis rengetegen nézik, úgyhogy, és ott már tényleg demokratizált olyan szinten, hogy nem azon, hogy a tévé ezt nyomatja, és akkor ezt kell nézned, hanem egyszerűen láthatóan organikusan és ugyanúgy kialakult ez, hogy a unalmas semmit mondó dolgokat egyszerűen szívesen fogyasztják az embereket. Nekem az influencer kultúrával az a legnagyobb problémám, hogy az influencereknek egy jelentős része meg sem próbál bármilyen értéket közvetíteni vagy tartalmat gyártani, és ennek ellenére látványosan van igény rájuk. Az ilyen influencerek tényleg csak egy élő óriás plakátként funkcionálnak, és mégis több százezeren követik őket. És ez az, amit sosem fogok megérteni, hogy miért rajonganak tömegek olyan emberekért, akiknek a tartalma kimerül annyiban, hogy visszaverődik rajtuk a fény. Azért, mert szépek. Hogy tudnám szépen megfogalmazni? Egyszer az emberek, hogyha valakit szívesen megdugnának, akkor szívesen követik az ő szexi képeit. Ilyen primitív az ember. Ezzel egyetértünk, hogy jó lenne, hogyha értéket is próbálnak közvetíteni. Csak ez csomószor ilyen erőltetett dolgok jönnek ki. Hogyha valakiből nem organikusan jön, hogy én értéket fogok közvetíteni, és kialakul, hogy valami irányt lelkes, valamit támogat, hanem csak így látszik egy csomószor, amikor csak azért próbálnak valami értelmeset, vagy értelmeset csinálni, vagy valami megható, vagy tudom is én milyen dolgot csinálni, csak azért, hogy mert ezt elvárják, hogy adakozzanak, vagy valami társadalmi dologról szóljanak. És ez ilyenkor mindig kilóg a lóláb, mint amikor a Berki Krisztián adakozik, 2 hetes videója. Azt sem gondolom, hogy minden influencernek értéket kell közvetíteni. Van egy csaj, aki barzi szép, irtó szexi, és egy csomóan szívesen nézegetik az irtó szexi képeit, akkor ezzel szerintem senki nem vesztett különösen. Néha szerintem meg kell becsülni azt is, hogy valaki szép, és tudja, hogy nem ért valamihez, és akkor nem is próbál róla beszélni. Nekem is ezt meg kéne tanulnom. Nem a celebeket kéne kritizálni a könnyen jött pénz miatt, hanem a társadalmat, ami ellátja őket, és a csatornákat, amik folyamatosan gyártják őket. Change my mind! Ez egy olyan dolog, hogy azzal, hogy mondjuk egy celebet kritizálsz, bár én ezt pont nem szoktam annyira, hogy veszek egy celebet, és akkor őt elmondom, hogy egy pöcs, bár most volt egy ilyen, de azért ez nem jellemző rám. Szerintem sokkal kevesebb embert érdekel, hogyha valami általánosságban beszélsz. Veszel egy konkrét embert, vagy egy konkrét videót, amit kritizálsz, akkor ott meg lehet fogni konkrét dolgokat. De hogy itt csak általánosságban mindig beszélni a nagyvilágból, hogy hát a társadalom ilyen meg olyan, az megfoghatatlanabb, kevesebb embert érdekel, a tartalom sem lesz egy idő után túl érdekes, mert mindig csak nagy általánosságban a társadalmat kritizálod, kevés konkrétum van, az egész így egy kicsit így elméleti síkon megy az egész. Még ha valami konkrétumot fogsz meg, az sokkal azonosulhatóbb, sokkal érdekesebb lehet az embereknek, és azon keresztül több aspektusát is meg lehet akár ennek a társadalomnak is vizsgálni. Mindegyik egy másik szeletére mutathat rá. Az, hogy csak úgy általánosabban a társadalomról beszélni, az meg inkább arra fog kifutni, hogy nesze semmi fog meg jól, szerintem. Én örülnék, ha itthon is lennének olyan szponzorált videósok, akik tudományos, kísérletezős, érdekes videókat gyártanak, és nem csak mémelni, vicceskedni és stresszt gyártani, vlogolni, gémelni tudnak. Ezek sem egyszerű dolgok, amúgy csak szólok. Főleg viccesnek lenni, vagy vlogolni, az meg bármi lehet. Játszani sem könnyű, úgyhogy szórakoztató legyen. Rengeteg ilyen külföldi csatorna van. Ezt a sok pénzt és erőforrást olyan sok érdekes, tanulságos videóra lehetne fordítani, nem csak mit tettem 24 óráig szintre. Szeretném ezt a napszemeget hirdetni, akkor lehet, hogy amúgy az is lehet, hogy támogatnék kisebb influencereket, sok kisi influencert, de érthető, hogy egy csomóan az már sokkal több idő sok kicsi influencert megtalálni, úgyhogy inkább megkeresnek valaki, aki több százezer emberhez tud elérni. Szóval az, hogy nem hirdetnek mondjuk ilyen tudományos csatornákon, az csak azért van, mert nem nézik elegen őket. Tehát ez valahol nem a hirdetőkön kell ezt számon kérni, hanem a közönségen kéne számon kérni, hogy miért nem nézik annyian, de a közönséget meg nem lehet számon kérni, hogy na, nézzed ezt. Hát erre nem lehet mit csinálni. Lehet, hogy amúgy szerintem itthon is eltarthatna pár tudományos csatornát Magyarország, nyilván sokkal kisebb ország, szóval ne is várd azt, hogy akkora tudományos csatornái lesznek, mint például angol nyelvűnek, de lehet, hogy még akiket ez érdekel, az még félig a tévében van a lábuk azoknak az embereknek, vagy hogy mondjam, hogy vagy még nem sikerült sok olyan tudományos csatornát csinálni, ami tényleg szórakoztató. Mert valami attól, hogy tudományos lesz, és oktató jellegű, még nem feltétlenül jelenti, hogy ezt izgalmas is. És én sem fogok olyan oktató jellegű, vagy tudományos videókat nézni, amiben annyi a pozitív, vagy oktató és tudományos jellegű, és amúgy nem izgalmas. Ez nem ötlet, csak egy vélemény. Mégis mi a cél, amit szerinted ezek a videók elérnek? Ezeknek a celebeknek, influencereknek ugyanúgy megmarad a követőbázisa, és ugyanúgy folytatják a saját jellemtelen, igénytelen tartalomgyártásukat és lájkvadászatukat. Sőt, még talán több is lesz náluk a követő, mint az emberek látták a témáról alkotott videódat. Na, bontsuk akkor részekre. Szerintem nem feltétlen lesz több a követője. Nehezen tudom elképzelni, hogy én kritizálok valakit, és akkor válás átmenet, hogy ez baromi jó igazából. De hogyha igen, akkor engem nem zavar, hogyha ezt legyen akkor több. Mi a célja? Nem tudom. Mi a célja bárminek? Most érted, ha valaki csak szórakoztatót akar gyártani, akkor azt szokták a fejéhez vágni, hogy miért nem próbál mondani dolgot, ha majd mondani próbálsz, akkor azt szokták, hogy ennek semmi értelme. Szóval akkor most vagy mindennek van értelme, vagy semminek nincs értelme, de én szeretem csinálni, csomóan szeretik nézni, valószínűleg próbálok néha benne valami fontosabb üzenetet is elrejteni, olykor, szóval igazából ez az értelme. Ez nem elég értelem, akkor bármit csinálhatnék, annak nem lenne értelme. Szidott például Dancsót, nem szittam, egy paródiát csináltam róla. Erős a különbség a kettő között szerintem. De én vélek felfedezni párhuzamot a között, amit te csinálsz, és amit a Dancsó csinál. Csak Dancsó elvicceli az egészet, és már itt tényleg van, hogy túlzásba esik a mémelésre, és látszik, hogy direkt komolytalan, hogy csinálja meg a tartalmakat. Igen, nem ez a fő problémám vele amúgy, hogy elvicceli. Potyondi Adina is elvicceli, csak az vicces is egy csomószor. Az egy dolog, hogy elviccel, a másik meg, hogy már gyakorlatilag aktívan támogatod azt a dolgot, és vicceléssel burkolod. Ettől függetlenül szeretem nézni a tartalmakat és megismerni a te nézőpontodat dolgokról, de sajnos nem hiszem, hogy ez el fogja hozni a változást. A kérdésem az lenne feléd, hogy nem gondolod, hogy te hűtöd ezt a gépezetet a negatív figyelemmel, amit a celebek felé tanúsítasz? Köszönöm a kérdést, nem gondolom. Egyfelől én nagyon kis hal vagyok ahhoz, hogy ilyeneket gondoljak, másfelől meg annélkül is tökéletesen működik ez a celeb világ, meg minden szar, hogy valaki ellenvéleményt formáljon. Szóval nehogy már az legyen még a reklám nekik, hogyha valaki mondjuk ellenvéleményt, vagy véleményt formál, vagy kritizálja őket. Én egyedül nem fogom elhozni a változást, de hogyha láthatóan igény van erre, lehet, hogy valakinek néha mond valami újat, nem én, hanem egy csomó ember van, aki felszólal ezek ellen a dolgok ellen, és így hosszú távon, több emberen keresztül, több csatornán, több év alatt lehet, hogy lesz valami változás. Vagy ha nem is, de legalább kinevelődik egy olyan réteg, aki ezen átlát, aki nem csak lehunja a szemét, hanem akár felszólal. Ezek szerintem jó dolgok. Na, következő TikTok! Hány ingerem van tőle? Milliós nézettséget szereznek a semmit mondó nulla IQ-s, zéró talent tartalmak. Egyszerűen nem értem, mit zaválnak az emberek ezen ennyire. Az meg külön felbasz, hogy ezek a TikTok gyökerek ennyi pénzt összelapátoznak azzal, hogy zenére tátognak, esznek meg táncikolnak, mint egy obodás! Megköszönném, ha elmagyaráznád, Ádám. Hát ez olyan, mintha a nagymamámnak próbálnám elmagyarázni, hogy miért szeretem a Kornt. Vagy próbáltam volna gimiben. Nem tudtam volna megmagyarázni. Neked sem fogom tudni megmagyarázni, hogy egyszerűen ez már generációs szakadék. És én sem nézem a TikTokot, mert nekem is csomószor kínos. És már érzem, hogy én már öreg vagyok hozzá. Azt kell elfogadnunk, hogy ahogy idősödünk, és úgy a fiatalok platformja nem évszázadok óta mindig mindenki rögtön az ördögtől valónak gondolja. Ezt el kell fogadnunk, hogy egyszerűen ahogy idősödünk, nem biztos, hogy megértjük, hogy mi a jó abban, amit csinálnak. És csak a negatív dolgokat látjuk. Abból, hogy azt mondod, hogy semmit mondó, nulla, igen, vannak ilyen tartalmak is, ahogy a tévében is voltak régen, ahogy a YouTube-ban is vannak, ahogy mindig voltak ilyenek, de van a TikTokon is nagyon sok kreatív tartalom. Tudjátok, hogy milyen nehéz egy fél perc alatt, egy perc alatt valami érdekes, mókás, nem könnyű dolog fél perc alatt ott megcsinálni egy olyan tartalmat, ami tényleg érdekes. És nyilván vannak, akik csak szépek. Régen is voltak, akiket csak azért szerettek az emberek, mert szépek. Nyilván vannak, akik meg trash-ek, mindig is volt ilyen. Vannak, és ott is kinevelődik olyan, felkerülnek olyan tartalomgyártók, akik meg kreatívak. Láttam egy csomó rohadtul kreatív TikTokos tartalmat, láttam jó poénokat is, nem tudok erre mit mondani. Valahol az, hogy te ezt nem érted, valahol ez is az, amiért a fiatalok szeretik, mert az egy olyan platform, amit az idősek nem értenek, és akkor ott lehetnek, és az idősek nem zargatják őket, és de meg lehet érteni, hogy így tekergeted, jönnek félperces tartalmak, amiben vagy egy jó csaj van, vagy valami poén, vagy valami mókás dolog, ami sokszor számomra is már cringe, de érthető, hogy miért szeretik a fiatalokat, hát most nem. Az, hogy ha az felcseszi az agyadat, hogy ennyi pénzt összelapátolnak, annyi pénzt lapátoljanak össze vele, amennyit akarnak. Hogyha egy hirdető azt mondja, hogy én erre adok 1 millió dollárt, hogy te tátogj egyet, akkor én is tátognék. Nyilván 1 millió dollárt nem kapnak. Nem azért kapják, hogy tátogjanak egy számot, ilyenkor ha nekem egy szponzor fizet valamennyit egy videóért, abban az sem csak azért adja, hogy azt az egy videót megcsináljam, hanem abban benne van az a több év munka, amivel felépítettem azt a csatornát, hogy eljussak ennyi emberhez, amiért ő kifizeti. Szóval ezt egy kicsit túl kell ezen látni. Ez van, ott tátognak, amikorunkban meg ugyanúgy híresnek lehetett lenni azzal, hogy a, nem tudom, Győzike show. Na, az jobb volt? A Mónika show. Jobb volt? Nem volt jobb. Én kezdem hiányolni a pozitív tartalmakat. Annyi szuper videóst ismertem meg általad. Mostanában megint kicsit el vagyok veszve, pedig a munka mellett jól esne valami értelmeset hallgatni, esetleg nézni. Elég nagy adagokban ajánlottam jó magyar csatornákat előző évben, de azért nehogy azt hitt, hogy 10-esével, 20-asával, 30-asával kerülnek ki minden évben az új, jobbnál jobb magyar csatornák. Nem lehet azt várni, hogy a magyar YouTube majd csak így agyba főbe nyomatja a jó tartalmakat. Aki igényes tartalmakat akar, annak mindenképp meg kell tanulni angolul. És rögtön 1000-szer annyi értelmes és izgalmas, érdekes tartalmamhoz fog hozzájutni. Én azt gondolom, hogy az influencerek és a celebek azért léteznek, mert az emberek igénylik a jelenlétüket. Ennek több oka is lehet. Az egyik biztosan az, hogy van ki megbotránkozni, a többiről nem tudok nyilatkozni. Sokszor hangoztatják az emberek, hogy a csúnya média hibája, hogy ennyire mélyre süllyedt az igényük, én viszont azt gondolom, hogy a média csak reflektál a meglévő igényekre, kiszolgálja azt. Rossz érzés lehet sokaknak belátni azt, hogy bizony nyakik benne vannak, hogy a jelen pillanatban a tartalmatlan szutykot is letolják a torkán. De nem árt a gyakorolni némi belátást. Ha nem nézné senki, nem lenne középsúly, nem lenne való világ, nem lennének Instagram celebek és influencerek. Én nem török pálcát azok feje felett, akik egy fárasztó nap után nem egy komoly közéleti, hitéleti vagy egyéb kulturális tartalom után néznek, hanem benyomják a való világot és borzolnak egy jót. De az ilyen embertől talán elvárható lenne, hogy ne nyavajogjon, amikor arról van szó, hogy mennyire nincs tartalom a tévében vagy a YouTube-on, hanem büszkén vállalja, hogy ő az egyik oka ennek a tendenciának. Ez egy értelmes komment, és erre ezt nem is tudok mit hozzátenni. Szerintem nem a végére reflektálva, nem azok szoktak nyavajogni, nincs tartalom, akik benyomják a való világot. Nem fedi szerintem annyira kettőt. Amúgy ez egy tök jó komment. Szerintem az influencer nem egy negatív jelző. Lehet jó igényesen reklámozni dolgokat, például a régi pamkutya kalandok, viszont azt veszem észre, hogy sokan szitokszónak használják. Igen, köszönöm ezt a hozzászást. Az influencer az egy csomó embernél azok egyenlőek a tartalmatlan tartalommal, meg a igénytelenkedéssel, meg a trash celebséggel. Az influencer az, hogy online befolyásod van. Nyilván, hogyha valaki máshogy akarja használni a szót, az használja máshogy, de influencer Orbán Viktor is, Zacher Gábor is influencer, Puzsér Robert is influencer. Szóval az, hogy valaki influencer, csak annyi, hogy influencer az a Györfi Pál is most influencer. Boglárka azt írja, folyamatosan nő a szponzorált influencerek száma, viszont szerintem ez a lufi ki fog egyszer pukkanni, mert egy idő után olyan sokan lesznek, hogy már nem fogja megérni a cégeknek, hogy ezzel a módszerrel hirdessék a termékeiket, szolgáltatásaikat. Nem lesz olyan kipukkanni, sokan nem fognak hirdetni az influencerekkel, mert attól még az influencereket rengetegen követik. Azt látom, hogy olyanokat is szponzorálnak, akiknek alig van követője, vagy csomószor azt látom, hogy nem nézik az elérés, hanem azt nézik, hogy mennyi a követő. Ezt hallottam is, mondták is nekem, de csomó cégnél tök mindegy az elérés, hogy hány emberhez ért el a videó, hanem ennyi feliratkozója van, akkor ennyiért hirdetünk nála. Ezért lehet az, hogy egy csomó megélnek úgy, hogy rengetegen követik még valami miatt őket, de már semmi elérésük nincs. De még így is megélnek belőle, mert rengetegen csak azt figyelik, hogy mennyi a feliratkozó. Ez a Luffy szerintem ki fog pukkadni, és valószínűleg elmegy lassan abba az irányba, hogy igenis az elérése fontos, és nem az, hogy nem tudom, hogy mennyi feliratkozód van, meg ilyenek, mennyien követnek Instán. Hallod, 4-6-kor miért fur bárki? Miért fur bárki? Ingyen élők! Hoppá, micsoda felütés! Édesanyámnak táskaboltja van, ráírt pár híres influencer, hogy reklámozzák a terméket, cserébe megkapják a táskát, amit kiválasztanak és reklámoznak. Nem olcsó táskákról van szó, mégis többet beközölték, hogy csak akkor fog működni, ha 2-3 havonta küld még egyet. Álljon már meg a menet! Most akkor kidolgozik itt kinek? Undorító! Követelik az ingyen élést, nem tudok szebben fogalmazni. Mi? Ne haragudj, kicsit el vagy tévedve, azt kell, hogy mondjam, hogy te szeretnél valamit hirdetni, és a influencer meg beáraszta ezt. Hogyha nem tudod megfizetni, akkor nem fogod hirdetni. Hogyha meg szerinted megéri 2-3 havonta küldeni táskát, küldeni fogsz. Alapból szerintem örülj annak, hogy csak táskákat kértek. Értem, hogy drága, de én is kaptam olyan ajánlatokat, hogy figyelj, itt van ez a szolgáltatás, ingyen kipróbálhatod, cserébe ingyen csinálj egy videót róla. Menj a francba. Nekem nem kell ingyen termék, pénzből élek. Ha valamire nincs szükségem, nem fogok csak azért videót csinálni róla, hogy ingyen megkapjam azt a terméket, amire amúgy még nem is gondoltam, hogy szükségem lenne. Nem követelik az ingyen élés. Hogyha valakinek több százezres elérése van, akkor lehet, hogy azt mondja, hogy egy táska az neki nem árérték arányos azzal, ami most a piacon az ára. Szimpla kereslet, kínálat. Nem várhatod el, hogy azért, mert az anyukád szépek és drágák a táskái, valaki azt mondja, hogy nekem elég egy. Lehet, hogy valaki azt hitt, hogy híres influencerekre írt rá, akkor simán lehet, hogy egy táskáért neki ez nem éri meg. És azt el kell fogadni, hogy ahhoz, hogy több százezer emberhez elér, az kurva drága. Inkább örüljön annak, hogy csak táskákat kérnek, és nem 500.000 forintot egy Insta posztért, mert elkérhetnének. Miklós, szerintem egy bizonyos mérték után nem lenne szabad, vagyis inkább kéne egy határ, amin felül a YouTube és a hasonló oldalak nem adnak egy bizonyos mennyiségnél több pénzt. A kurzgazdák és ideológiák tárháza kaliberű csatornákat másnak gondolom, akiknél természetesen ez változhat, de én most főleg a dancsófajta emberekről beszélek, vagyis egy olyan tartalomgyártóról, aki nem csinál semmit, nem indítja meg a gondolkodást, csak 6 éveseknek, még új viccekkel próbál alánalálni, még nála is lejjebb való szennyeket. Miklós, nem értünk egyet, nagyon nem értünk egyet. Ez milyen dolog, hogy így én önkényesen meghatározom, hogy mi az érték, és akkor hol húzod meg az határt? Mi az a pénz, ami szerinted annál többet ne kaphasson valaki? És utána hol húzod meg azt a határt, hogy ki az, aki kaphasson meg, ki nem? Ez nem lehet az, hogy én ezeket a csatornákat szeretem, ők kaphassanak sok pénzt. Mi ez? Egy darázs? Rohadj meg te, ki te hoztad be biztos. Na várj, ezt kitalálom, hogy fog kimenni. Itt nyitva van az ablak, takarodj már ki innen. Most rájöttem, hogy mi nem hiányzott a nyárban, de mondjuk nem ez, hanem a szúnyogok. Most jó helyen vagy, ott húzzák kifele. Ez az! Akkor azt mondom Miklósnak, hogy ezt nem lehet ezt a határvonalat sehol sem meghúzni. Meg az, hogy szerintem sehol sem életképes. Ez olyan, mint egy cégnél azt mondanád, hogy bizonyos dolgozóknak itt lesz a felső határa a fizetésnek, akkor az egyáltalán nem motivál fejlődésre, mert eléred, és akkor, hát akkor nincs hová tovább lépni, és alapból nagyon önkényes lesz a dolog, hogy nem a piac árazza be a dolgokat, hanem te önkényes, hogy nekem ez a tartalom, és akkor ő kaphat több pénzt, ő meg nem. Sehol nem lehet ezt átvenni, és nem is működne szerintem. Mindig csak a vita, sok reaktív ember, ott is ellenséget kell keresni, ahol nincs. Annyi jobb és érdekesebb dolgot lehetne csinálni ehelyett. Mi helyett? Mondj egy érdekesebb dolgot. Szerintem neked, ha ez nem érdekes a vita, az akkor ne nézzed. Én szerintem érdekes a vitázás. Olyan, mint hogyha én elmennék egy csatornára, aminek az a koncepciója, hogy mondjuk az űrkutatás, és beírnám, hogy űrkutatás, annyi érdekesebb dolgot lehetne csinálni. Csak azt mondom, hogy szerintem ennél sokkal érdekesebb dolgot lehetne, és ennyi, és tovább állok, azzal nem tudom. Azt, hogy ott is ellenséget kell keresni, ahol nincs, ez egy nagyon sokban eláruló elárulja, hogy a magyar vitakultúra, akkor, vagy a te vitakultúrád a békafenek alatt van, mert az, hogy valaki vitázik, az szerintem egy izgalmas és pozitív dolog lehet egy csomószor. Te annyit látsz, hogy egy vita azt jelenti, hogy ellenséget keresünk valakiben, az a te szegénységi bizonyítványod. De majd a következő vitás videókban próbálok egy teljesen más témát feldobni, hogy ne legyen, ne tűnjön ilyen önismétlőnek, úgyhogy ezt én elhibáztam, megtanultam, de hát ha ebben is volt egy-két olyan dolog, amit érdekes lehetett meg ilyenek. Úgyhogy ez volt már a fókuszcsoport, és remélem, hogy szombaton is találkozunk, az attól függ, hogy mit, mikorra sikerül befejeznem, ez egy rövid hét, tudjátok ez hogy megy, de hogyha szombaton is találkozunk, akkor találkozunk, ha nem, akkor meg majd egyszer találkozunk valamikor egy szép napon. I cannot really benedict